Horatii Carmen decimum quartum libri secundi e heu fugaces hic sequitur lectio quae Anglicae dicitur embedded prima id est versibus solutis et non nullis mutatis vel demptis. Eheu, postume, anni fugiunt, nec pietas mora afferret eminenti senectuti, indomitaeque morti. Non, o amice, si trecenis tauris places implacabilem Plutona, qui immensum garionem tituonque coercet tristi flumine, qua omnibus scilicet e naviganda, quicumque comedimus donum terrae, sive erimus reges, sive agricolae, frustra cruento bello carebimus, fractisque fluctibus vociferi maris Hadriatici, frustra temebimus ventum austrum nocentem per autumnos. Vicendus erit ater cocytos languido fluminerans. Danaides infames et Sisyphus damnatus longi laboris. Relinquenda terra domus dulcis uxor. Nec ulla arum arborum quas curas te sequetur, praeter invisas cupressos. Haeres dignior, vinis pretiosis fruetur, centum clavibus servatis. Tingetque pavimentum vino immixto et superbo, meliore canis sacerdotum.